Zašto tebe danas i na duši? Nema smisla da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde ni šarene laže, suviše me toga, suviše me toga zvizgulo po glavi. Neću da ispadnem životinja, ja ne umem u dvoje da trajem. Ja sam ti ljubavna sirotinja, otimam, a ništa ne dajem. Ti valjam samo dva, tri dana, osjećanjima užasno sam štedljiv. Ja sam solunac vagon restorana i priznajem da sam neupotrebljiv. Neću da ispadnem životinja.